Değerli dinleyiciler, bugün Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin Risale-i Nur Külliyatından 29. sözü okumaya devam ediyoruz. 29. sözün mukaddimesindeydik, başlangıcında, ön sözünde. Orada Üstadımız şöyle diyor: Hayat, Zat-ı Zülcelal'in vahid ve ehad ve bir olduğunu gösteren en parlak bürhanıdır. Evet, yeryüzünde hayatın varlığı ve hayatın tarzı Cenab-ı Hakk'ın vahid, ehad, bir olduğunu gösteren en parlak bürhanıdır, delilidir. Çünkü hayat sebebiyle maddi varlıklar, elementler bir araya gelip birleşip bir gaye üzerinde çalışırlar. Bu birleştirme ve çok şeyi bir şeye hizmetçi yapma, bir vahid ve ahad olan, bir olan Zat-ı Zülcelal'in elinden çıktığını gösterir her şeyin. Ayrıca hayat, ilahi nimetlerin toplandığı en büyük alandır. Evet, hayatın yansımadığı diğer alanlar, ilahi nimetlerin sadece var olma, varlığa erme nimetine sahip olmuşlardır. Ama onun dışında hiçbir şeyle ilgileri yoktur. Ama canlı varlıkların ise çok çeşitli nimetlere mâkes oldukları, mazhar oldukları malumdur. Ayrıca hayat, merhamet tecellilerini kendine çeken en latif cazibe merkezidir. Ve Allah'ın sanatları içinde en gizli, en bilinmez ve en nezih bir nakşıdır. Evet, hayat gizli bir sırdır. Gözle görülmez ve incelerden ince bir nakıştır. Çünkü hayatın pek çok çeşitleri içinde hayatın en aşağı basamağı olan bitkisel hayat ve o bitkisel hayatın da temeli olan bir tohuma ve çekirdeğe bakın. O tohum ve o çekirdek, hayatın düğümlendiği küçük bir noktadır. O küçük noktadaki genlerin uyanıp açılarak filizlenmesi, sonra gelişip bir ağaç olması, göz önünde yaşanan büyük bir mucize olduğu halde, bu mucize olayın sayısız defalar görülmesi dünyada, hem çekirdeklerin hem ağaçların çokluğu ve bolluğu, bizde bir alışkanlık meydana getirmiş. Gözümüze o büyük mucizeyi sıradan bir olay gibi gösteriyor. Bu önemli olay, yani bir çekirdeğin, bir tohumun, küçük bir tohumun, onun içerisindeki genlerin harekete geçerek bitkiye, çeşit çeşit ağaçlara, meyvelere dönüşmesi hadisesi, beşerin dikkatinden kaçmış, ilimlerin nazarında da geçmiş yüzyıllarda gizli kalmıştır. Şimdi de tefekkür bakımından en son gelişen ilimlerden, ilim dallarından biridir. Tohumda, çekirdekte ne var? O küçücük noktada nasıl bir hayat merkezi saklanmış? İşte bu hakikat, insan aklıyla keşfedilememiş, genlerin canlı varlığa dönüşmesine yüzyıllardır gerçek bir açıklama getirilememiştir. Şimdilerde bilgisayar programıyla az çok anlıyoruz ki, bu genler ilahi programlardır. Cenab-ı Hak, hangi bitkiyi meydana getirmek istediyse ve hangi şartlarda onu yaratmayı, inşa etmeyi dilemişse, onun programını da, onun bütün özelliklerini de o genlerine yazmış. Hem hayat o kadar nezih ve temizdir ki, iki yanı, yani mülk ve melekutiyet tarafı temizdir. Yani varlık oluşu, madde oluşu cihetiyle de hayat temiz, nezih bir maddedir. Melekutiyet ciheti Allah'a bakan yönüyle de pek paktır, şeffaftır. Kudret eli sebep perdesini ortadan kaldırarak doğrudan doğruya bizzat kendisi hayatı var ediyor. Fakat başka şeylerdeki hasis işlere, hallere ve kudretin izzetine uygun gelmeyen, pek temiz görünmeyen zahiri hallere menşe olsun diye esbab-ı zahiriyeyi Cenab-ı Hak hayatın yaratılışında da perde olarak kullanmıştır. Elhasıl, denilebilir ki hayat olmazsa vücut, vücut değildir. Varlık, varlık değildir. Ölü bir varlığın varlığı ile yokluğu arasında çok bir fark olmaz. Taşın, toprağın durumu mesela böyledir. Onun için canlı olmak ruh için bile önemlidir. Hayat ruhun da ışığıdır. Ayrıca bunun da üzerinde şuur, idrak ve akıl da hayatın nurudur. Yani Cenab-ı Hak yalnız hayatı vermekle, canlı varlığı yaratmakla kalmamış, bitkisel hayatın üzerinde hayvansal hayatı, yani canlı olduğunun farkında olan varlıklar yaratmıştır. Şuurlu, hisseden varlıklar. Hem beş duyusuyla pek çok şeyi hisseder, dış dünyayı anlar, hem iç duygularıyla pek çok duygulara sahiptir. Bunun da üzerinde, yani bu şuur ve idrakin de üzerinde Cenab-ı Hak bir de insan hayatı dediğimiz akıllı hayatı ihsan etmiştir. Bir de aklı insana ihsan etmiştir. Böylece bu idrak, bu şuur, bu akıl hayata da ayrı bir kalite, ayrı bir renk kazandırmıştır. Madem ki hayat ve şuur bu kadar önemlidirler, yani hayatın üzerinde fevkalade etkili ve değerlidirler ve madem şu alemde gözle görülen mükemmel bir intizam var ve şu kainatta ve en ince noktalara kadar nüfuz eden çok sağlam bir ilim, bir itkan var, hiç değişmeyen bir tutarlılık görünüyor her yerde, birbiriyle gayet münasebetli ve tutarlı bir alem. İnsan vücudunun mesela her parçasına neden ve nasıl sorularını sorunuz. Alacağınız cevaplar daima hayranlık verici yüce bir aklı, bir ilmi, bir şefkati ve bir kudreti gösterecektir. Demek ki her yerde bir itkan, bir tutarlılık, bir makuliyet var. Madem şu biçare perişan küremiz, şu başıboş zeminimiz bu kadar haddü hesaba gelmez canlı varlıklarla, ruhlu varlıklarla ve akıl, idrak sahibi varlıklarla dolmuştur, elbette çok kesin bir kanaatle denilebilir ki, şu göklerdeki saraylarda ve şu yüksek burçlarda da oralara uygun canlı, şuurlu varlıklar vardır. Ve oralarda yaşarlar. Balığın suda yaşaması gibi, güneşin ateşinde bile o şartlarda uygun ışıktan varlıklar bulunur ve oralarda yaşarlar. Ateş de zaten ışığı yakmaz. Aksine ateş ışığa can verir, daha çok parlatır. Evet, yeryüzünde bir tutarlılık varsa ki görüyoruz bu tutarlılığı, bir makuliyeti, öyleyse yerdeki bu güzellik, bu makul hayat, tabiatın, kainatın her yerinde vardır. Madem ezeli kudret, şu dünyada görüyoruz ki, en adi maddelerden, taş toprak gibi en yoğun kütlelerden sayısız canlı ve ruhlu varlıklar yaratıyor ve gayet önem vererek bu cansız yoğun maddeleri hayat vasıtasıyla çok sevimli, latif maddelere çeviriyor, dönüştürüyor. Bakın, biz de insan olarak maddeden ibaretiz. Taştan, topraktan, sudan ibaretiz. Ama taş ve toprakla aramızda ne kadar büyük bir fark var. Bütün canlı varlıklara bakın, kelebeklere bakın. Taşa, toprağa benziyorlar mı? Demek ki Cenab-ı Hak en kesif, en yoğun, en sıradan maddeleri fevkalade güzel canlı varlıklara dönüştürüyor. Hayatın ışıltısını her şeyin üzerine çokça serpiyor ve şuur, akıl denilen bir başka ışıkla da birçok varlığı yaldızlıyor. Yani insanları diğer canlı varlıklar içinde daha ışıltılı, daha yaldızlı, daha güzel varlıklar halinde yaratıyor. Elbette o Kadir-i Hakim, o kusursuz kudretiyle, bu noksansız hikmetiyle, nur gibi, esir gibi, ruha yakın ve münasip olan diğer latif ve akıcı maddeleri ihmal edip hayatsız bırakmaz, ölü bırakmaz, şuursuz bırakmaz. Aksine ışık maddesinden, hatta karanlıktan, hatta esir maddesinden, hatta manadan, hatta havadan, hatta kelimelerden, konuştuğumuz sözlerden canlı ve şuurlu varlıkları hem de çok fazla yaratır. Canlıların pek çok farklı cinsleri olduğu gibi pek çok muhtelif ruhani canlıları o latif, o akıcı maddelerden yaratır. Onların bir kısmı meleklerdir, bir kısmı da ruhaniler ve cinlerin çeşitleridir. Meleklerin ve ruhanilerin çok çeşitli olduklarını ve sayısız çoklukta var olduklarını kabul etmek apaçık ve makul bir gerçeğin kabulüdür. Onları Kur'an'ın haber verdiği şekilde kabul etmeyen ve gerçeklere ve akıla ters düşenler, hayatı dünyadan ibaret saymak gibi bir hurafeye, bir dalalete, bir saçmalığa, hatta bir deli durumuna düşerler. Bu gerçeği anlamak için şu temsile bak gör. İki adam, biri bedevi, vahşi, biri medeni, aklı başında olarak iki arkadaş beraber İstanbul gibi çok büyük ve çok renkli bir şehre gidiyorlar. O medeni ve muhteşem şehrin uzak bir köşesinde pis, perişan, küçük bir haneye, bir fabrika binasına rast geliyorlar. Görüyorlar ki o bina hem işçilerle hem sefil miskin adamlarla doludur. Acayip bir fabrikada hepsi beraber çalışıyorlar. O binanın çevresi de ruh taşıyan ruhlu canlı varlıklarla doludur. Yalnız onların her birinin yaşayış tarzı, yemeği ve hayat şartları özeldir. Kendilerine mahsustur. Mesela bir kısmı bitki yiyor, yalnız bitkilerle besleniyorlar. Diğer bir kısmı balık yiyor, balıktan başka bir şey yemiyorlar. O iki adam bu hali gördüler. Sonra baktılar ki uzakta binlerce ışıl ışıl süslenmiş saraylar, yüksek yerlere kurulmuş köşkler var. O sarayların arasında temiz fabrikalar, tezgahlar kurulmuş. Çok da geniş meydanları var. O iki adam ya uzaklık sebebiyle ya gözleri iyi görmediğinden veya o saraylarda oturanların gizlenmesi sebebiyle o uzak mahallenin, o güzel şehrin halkı, orada oturanlar o iki adama görünmüyorlar. Ayrıca şu önlerindeki perişan binanın hayat şartları o sarayların şartlarıyla aynı değil. Bunu anlıyorlar. O vahşi, bedevi, hiç şehir görmemiş adam böyle farklı sebeplerle de olsa o uzak yerin halkını göremediği için ve buradaki hayat şartları orada bulunmadığından o saraylar boştur, oralarda oturan hiçbir canlı yoktur der, son derece cahil ve ahmak bir adam gibi saçma laflar eder. İkinci adam ise der ki, ey bedbaht, şu önümüzdeki hakir küçük binayı görüyorsun, canlı, ruh sahibi varlıklarla, işçilerle doldurulmuş ve biri var ki bunları sürekli değiştiriyor, yenilerini getiriyor, çalıştırıyor. Bak bu binanın çevresinde bile boş bir alan, bir yer kalmamış. Canlılarla, ruh sahibi varlıklarla doldurulmuş. Acaba hiç mümkün müdür ki şu uzaktan bize görünen, şu muazzam şehrin, şu hikmetli tezyinatın, şu sanatlı sarayların onlara yüksek, onlara uygun, yüksek bir halkı bulunmasın? Elbette o saraylar tamamen doludur ve orada yaşayanların oraya uygun hayat şartları vardır. Oraya uygun bir hayat sürerler. Evet, ot yerine belki börek yerler. Balık yerine baklava yiyebilirler. Uzaklık sebebiyle veya senin gözünün kabiliyetsizliği ile yahut da onların gizlenmesi sebebiyle sana görünmemeleri onların olmamalarına hiçbir vakit delil olmaz. Adem-i rü'yet, adem-i vücuda delalet etmez. Görünmemek olmamaya hüccet olmaz. İşte şu temsil gibi yıldızların ve gezegenlerin arasında küçük bir yeri olan dünyamız, yer küre, küçük ve cansız maddelerle dolu bir gezegen olduğu halde, sayısız ruhlu ve şuurlu varlıkların vatanı haline gelmiş. En değersiz ve en bozulmaya hazır parçaları bile dünyanın birer hayat kaynağı olup çıkmışlar. Mikrobik hayatı üretiyorlar en azından. Kesin olarak ve açıkça ve bi tarikil evla, yani haydi haydi ve bilhadsiz sadık, yani büyük bir kanaat verici şekilde ve bil yakînil kat'î delalet eder, şehadet eyler, ilan eder ki şu nihayetsiz uzay boşluğu ve şu muhteşem gökler burçlarıyla, yıldızlarıyla, şuurlu, canlı ve ruhlu varlıklarla doludur. Ateşten, ışıktan, karanlıktan, havadan, sesten, kokudan, sözlerden, esirden ve hatta elektrikten ve sair akıcı latif şeylerden yaratılan o canlılara, o şuurlu ve ruhlu varlıklara, Hazreti Muhammed aleyhissalatu vesselamın dini ve Kur'an-ı Mucizül Beyan, melekler diyor. Cinler ve ruhaniler diyor, onlara bu ismi veriyor. Değerli kardeşlerim, dersimize burada son veriyoruz. Yarın aynı saatte buluşmak üzere, hoşça kalın.